obiectul lui, nu face referire la susținerea în fața instanțelor, faza procesuală și așa mai departe. Deci nu se poate ca să ai o delegație care să o emiți în baza aceluiași contract, să o ai la fond, apel, recurs, contestație în anulare și revizuire. Mai mult, și la Curtea de Apel București, secția contencioasă administrativ, atunci când a fost depusă acțiunea în dosarul 49.9.3.2012, s-a folosit de același contract. Este pentru prima dată în cariera mea când văd așa. Un astfel de contract nu se prezumă. Acolo trebuie să scrii în mod distinct. Am înțeles. Mai sunt aducere probe? Nu, doamna președinte. Și încă ceva. Valabilitatea contractului. În contract, în dosarul lui Marian Florin Alexandru, de unde pentru prima dată a depus la insistențele instanței de apel acest contract, adică niște copii, acolo era până la 28.02.2014 contractul valabil. Deci până acele acte adiționale în care la fel se face o înșiruire fără să facă referire mult strict și distinct la apărarea intereselor în fața instanțelor respective. Și era până la 28.02.2014. Nu văd până la ce dată este unde este valabil acel contract. Vă rog la microfon ca să poată și înregistrat. Sub acest aspect îndrăgăm faptul că acest contract, pe partea de reprezentare procesuală, nu este ținut de un termen până la care să fie încheiat, este ținut de reprezentare în dosar. Durata prestației juridice în cadrul reprezentării procesuale se limitează la durata procesului. Prin urmare, alegațiile, cum că nu există o durată stabilită, sunt nefondate și ca să lămurim și acest aspect, contractul esență are un termen. El a fost prelungit până în data de, dacă nu mă înșel, 4 august 2016. 2016. Doamna președinte, să vedem și noi actul adițional, dacă a fost prelungit, pentru că în caz contrar, acum se prezintă în fața dumneavoastră fără să aibă calitatea de reprezentant, din punctul nostru de vedere. Iar faptul că odată nu se prezumă, un contract se încheie clar pentru ce și așa mai departe. Păi, pe partea de consultanță, doamna președinte, aici am dat consultanță în fața instanței. Mai sunt adăcere probe de sat? Nu, doamna președinte, văd că nu poate să prezinte dovada cum... Este excepția cu fondul la fel, nu-i aveți fondul la fel. Societatea Română de Televiziune, cu rugămintea să amânați pronunțarea pentru a depune concluzii scrise. Concluziile noastre sunt de admitere a apelului și de modificare în tot a hotărârii apelate. Pe scurt, vă rugăm să observați faptul că instanța de fond a pronunțat o hotărâre greșită atunci când a reținut că anumite persoane nu au participat în selecție, deși acele persoane au participat și am atașat cererii de apel și dovezile că au participat și punctajele obținute de aceste persoane. Prin urmare, suntem în prezența unei greșeli de judecată sub acest aspect. De asemenea, vreau să observați faptul că intimata contestatoare în această cauză, deși a fost notificată să participe în procesul de selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, aceasta nu s-a prezentat, prin urmare nu poate fi reținută o culpă a societății, pentru că dumneaei nu a înțeles să se prezinte la un proces de selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate, care era obligatoriu pentru angajator, și în raport de împrejurarea că postul pe care îl ocupa dumneaei, dacă nu mă înșel, de redactor, a fost desființat pe fondul desființării în integralitate a redacției. Este adevărat, nu a constituit motiv de concediere desființarea redacției în acest caz, pentru că redacția Alte Minorități a fost transformată în secția Alte Minorități. Dar acest aspect dovedește producerea restructurării pe secțiunea de activitate pe care era încadrată. Postul de redactor ocupat de intimata contestatoare a fost redenumit, urmare absorției cu alte două posturi editoriale în Jurnalist TVS, post pe care dumneaei îl putea obține, ocupa după realizarea procesului de selecție pentru stabilire de prioritate la concediere. Câtă vreme nu a participat, dumneaei a fost punctată cu zero. Prin urmare, valorificându-se rezultatele selecției în raport de punctajele obținute, era firesc ca alți angajați care au avut un punctaj superior celui acordat din intimate contestatoare să rămână angajații societății în urma acestui proces. Pentru toate aceste considerente, doamna președinte, noi vă rugăm să ne admiteți apelul, să constatați că măsura concedierii este legală și temeinică, că măsura în sine a avut la bază o cauză reală și serioasă și că a fost efectivă, prin aceea că postul de ocupat de contestatare a dispărut în organigramă și mai mult decât atât, că pozițiile respective au fost reduse ca și număr, chiar și după, după procesul de restructurare, ceea ce dovedește și caracterul efectiv, oricâtă vreme în cauză suntem în prezența culpei proprii a intimatei contestatoare, apreciem că nu se poate pune problema lipsei caracterului serios al concedierii, pentru că măsura concedierii nu a urmărit persoana, ci a urmărit postul în urma, care a fost afectat în urma acestui proces. Cu cheltuielile judecate de cusă la dosarul cauzei. Pentru intimată? Doamna președinte, solicită respingerea apelului ca fiind nefondat, urmând a menține în tot hotărârea pronunțată de instanță răspund, care a fost o hotărâre legală, temeinic motivată și poate constitui și o lecție de drept pentru reprezentanții televiziunii ca pe viitor să respecte legea. Doamna președinte, înainte de a prezenta câteva considerente pe care se întemeiază apărarea noastră, vă rog să-mi permite să invoc o chestiune prealabilă care este de natură să ducă la crearea posibilității de a se face o evaluare corectă a situației de fapt. În decizia de concediere se precizează în mod expres că televiziunea n-a avut bani, lipsa banilor, precum și faptul că banii aceștia care vor rezulta din această concediere a celor 600 de salariați vor fi folosiți pentru retehnologizare și modernizarea televiziunii. Doamna președinte, Curtea de Conturi vine și constată că în momentul în care s-a făcut concedierea, în decembrie 2012, 200 de contracte de muncă pe perioadă determinată se transformă în perioadă nedeterminată și fondul de salarii se mărește cu 1 milion de euro. Totodată, după concediere, se achiziționează mașini de 3 milioane de euro, 150 de mașini în condiții în care au 70 de șoferi, iar acum Curtea de Conturi vine și solicită imputarea tuturor sumelor persoanelor care se fac vinovate de această situație. Tot Curtea de Conturi mai arată că banii pentru această retehnologizare, 2 milioane de euro, au fost folosiți pentru achiziționare de licențe de film. Deci se poate constata câteva milioane bune de euro au fost bani care existau la televiziune, dar în loc să fie cheltuiți așa cum trebuie, au fost cheltuiți în mod abuziv. Mai mult, nu se poate pune în situația asta în care ai bani și cheltuiești aiurea, că poți să invoci cauza reală și serioasă. Ori Curtea de Conturi, până una alta, în materie financiară, este organul suprem. Dacă ei au constatat treaba asta, pentru mine este suficient. Doamna președinte, în ceea ce vește respingerea apelului. În primul și în primul rând, reprezentantul televiziunii încearcă aceleași diversiuni. Și anume faptul că cei care nu s-au prezentat, că au fost notificați. Eu știu un singur lucru, că regulamentul de organizare a selecției este procedura internă care trebuie respectată. Ori, potrivit articolului 2 aliniat 1 litera F, notificarea nu a fost făcută potrivit acestei proceduri. De fapt, Curtea de Apel București s-a pronunțat în mod constant în acest sens că acolo unde persoanele nu au fost notificate în concordanță cu articolul 2 aliniat 1 litera 1 litera F, totdeauna instanțele au dat câștig de cauză salariatul. Mai mult, vă rog să aveți în vedere faptul că chiar în conținutul deciziei spui că îi dai 000. Păi dacă făceai notificarea așa cum propriul tău, sau propria ta reglementare pe care ai acceptat-o, făceai, nu se mai ajungea în situația asta. Al doilea lucru pe care vreau să-l învedere este faptul că în cauză nu a fost vorba de o desființare a unor compartimente de oameni. Și de o redenumire. O redenumire nu este egal desființare, ca și postul. În fapt, și la această secție de minorități, au fost 27 de salariați înainte de concediere, iar după concediere au fost 29, acum sunt pe 31. Deci, lucrurile sunt se poate de clare, nu a fost nicio cauză reală serioasă, iar în general această concediere n-a fost făcută pe criterii serioase. În ceea ce privește un alt considerent pe care vreau să-l aveți în vedere este următorul. Contractul individual de muncă al clientei mele a fost încetat în baza articolului 65 alineatul 1 din Codul Muncii. Adică, fără să existe o vină angajată. Ori dacă faci o concediere pe criterii profesionale, atunci înseamnă că o faci pe criterii intelectuale și subiective care țin de persoana salariatului și ar fi împotriva literei și spiritului legii. Deci și sub acest aspect, decizia este clar că este lovită de nulitatea totului. Mai mult, doamna președinte, niciodată angajatul, așa cum era fie și normal, pentru că totdeauna trebuie ca să dea posibilitatea instanței să facă o cenzurare a realității. În vederea de faptul că 461 de persoane nu au participat la selecție, că au fost în concediu fără plată, că au fost în concediu medical. Dar, în mod normal, trebuia să prezinte la dosar probe, în așa fel încât și instanța să constate dacă afirmațiile făcute de reprezentantul televiziunii sunt susținute. Nefăcând acest lucru, acelea rămân la simplă afirmație. În plus, niciodată nu a definit ce înseamnă acela caz social. Ori, în tabelul cu cazuri sociale, vom vedea că niciunul dintre cazuri nu se circumscriu prevederilor articolului 52 din contractul colectiv de muncă. Pentru că acolo sunt câteva cazuri limitative și strict prevăzute. Ori, acolo, în acel tabel, se vorbește de probleme de handicap, de faptul că o femeie e divorțată, alta că soțul nu are servici, lucruri care nu au legătură cu ori. Și sub acest aspect, procedura a fost viciată. Mai mult, vă rog să constatați faptul că în acest regulament de organizare a selecției, în articolul 17.1 se stipulează în mod expres că cei care participă la această selecție au posibilitatea să facă contestații numai cu privire la procedura de selecție. Nu există nicio cale de atac în acest sens. Conducerea televiziunii și-a încărcat din nou propria reglementare, în sensul că a primit contestații cu privire la notare, ori după notare, bineînțeles că s-a inversat. Cei care trebuiau să plece au rămas și invers. Ori, din nou, televiziunea și-a încălcat propria reglementare, ca și articolul 23. Practic, 200 de persoane care au un concediu medical, concediu fără plată, trebuiau ca după ce se suspenda, după ce înceta suspendarea contractului, să se prezinte la selecție, lucruri care nu s-a mai întâmplat. În concluzie, solicit respingerea acestui apel formulat de televiziune, ca fiind nefondat pentru considerentele invocate. Cu păcăle separate. Doamna președinte, deci în măsura în care dumneavoastră apreciați o săptămână, categoric întotdeauna am respectat... Nu mai insist pe cele de amânare pronunțării, întrucât am văzut că s-au depus concluzii scrise. Au fost depuse înainte de suspendare. Nu mai insist pe cele de amânare pronunțării.